یہ آپ ارشاد فرمائیے کافر سے دوستی کرنا کیسا ہے؟ خزان میں عرفان ہے کفار سے دوستی اور محبت ممنوع و حرام ہے، انہیں رازدار بنانا، ان سے موالات یعنی باہمی اتحاد کرنا ناجائز ہے. اگر جان یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت صرف ظاہری برتاؤ جائز ہے. چنانچہ پارہ تیسرا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں ارشاد رب باری جل جلالہ ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں مسلمانوں کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ یعنی تعلق نہ رہا، والعیاذ باللہ. یہ ان ممالک میں عرب امارات وغیرہ میں بہت زیادہ یہ بیماری ہے، کافروں سے بہت گہری دوستیاں لوگوں کی ہوتی ہیں مسلمانوں کی. اللہ تعالی حفظ و امان میں رکھے اپنے، ہمارا ایمان سلامت رکھے. گاہے گاہے وہ کفریات بکتے ہوں گے اور اللہ نہ کرے ہم یہاں بھی نکل جاتی ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.